ดจำไปหน่อยนะแผนเขาเรียกว่าแผนที่ที่เราเดินไปควรจะรู้จักว่าแผนที่เนี่ยชี้ไปทางไหนผิดหรือถูกหรือว่าทุกข์หรือสุขใช่หรือไม่ใช่ควรเคารพหรือไม่ควรเคารพควรศรัทธาหรือไม่ควรศรัทธาควรเชื่อหรือไม่ควรจะเชื่อสำคัญมากเลยนะเนี่ย4ข้อเนี่ยท่านเตือนพุทธบริษัทมาเมื่อครั้งที่ท่านมีพระชนชีพอยู่ท่านก็เตือนนะแต่ว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่ไม่มีปัญหามีอะไรคือมาก็ถามพระเจ้าองค์ทันทีคนนี้ใช่ไหมคนนี้แสดงอย่างนี้ใช่ไหมนั้นใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมพระเจ้าบอกพระเจ้าจะตอบไปตามลักษณะเหตุแต่คนก็ไม่ต้องกังวลแต่สมัยนี้เรามีความสงสัยเรากราบหลวงพ่อง่ายกราบหลวงพ่อพระองค์นั้นแสดงเป็นอย่างเงี้ยง่ายเชื่อถือไหมพ่อก็ดองเฉยมันก็ลำบากมาเรื่องปัจจุบันเป็นเรื่องลำบากมากเลยเสียใจเรื่องราวของที่เป็นบุคคลสี่จำพวกเนี่ยนั้นเราก็ฟังไปแล้วก็ได้เขาเรียกว่าระดับสติปัญญายังไงยังไงรู้ดีกว่าไม่รู้ใช่ไหมคือข้อที่หนึ่งเรื่องของรูปร่างเราไปเห็นบุคคลที่มีรูปร่างหน้าตาดีสง่าผ่าเผยบุคลิกลักษณะหน้าเคารพหน้ายำเกรงว่าครบอาการ32เชื่อเลยคือเชื่อในรูปร่างคนนี้ต้องดีแน่เชื่อเลยไว้ใจได้เชื่อแน่คนที่เชื่อรูปร่างหน้าตาแล้วก็กิริยาสมบูรณ์ของบุคคลนั้นบางทีก็พาไปผิดบางทีก็พาไปถูกถ้าให้ดีพุทธเจ้าบอกว่าดูเขานานๆอย่าเชื่อรูปร่างเขาแต่จึงดูเขานานๆเดี๋ยวสิ่งต่างๆที่เราอยู่นานๆน่ะมันจะแสดงออกมาอย่าเพิ่งปักใจเชื่อในรูปร่างหน้าตาหรือกิริยาที่น่าเชื่อถือนะเตือนสติไว้ข้อหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้โอ้ต่อไปเราไปวัดไหนไปสำนักไหนไปที่ไหนอาคมไหนนิคมไหนก็เอาละแต่นี่ต้องดูก็ละเดี๋ยวไม่เชื่อง่ายๆนะก็เริ่มมีสติรู้จักรูปร่างคนเราบางทีก็เชื่อกันในรูปร่างนะเห็นรูปร่างหน้าตาดีๆโอ้หน้าศรัทธาเริ่มใสจังเลยพระองค์นี้หรือคนนี้กราบไปลูกศิษย์เลยอันนี้คนนั้นพูดมาอย่างนั้นก็เชื่อหมดเหมือนปัจจุบันเนี่ยที่เคยพูดวันนั้นให้ฟังว่ามีบุคคลที่รูปร่างหน้าตาดีบอกว่านิพพานเป็นอัตตาเขายังเชื่อเลยอ่ะเห็นไหมล่ะเขาเรียกว่าทำพูดเป็นแบบธรรมวิปริตวิปริตก็แปลว่าผิดไปจากที่เดิมคนนั้นพูดยังไงบุคคลที่ศรัทธากับบุคคลนั้นแล้วก็เชื่อเลยเชื่อว่านิพพานเป็นอัตตาไปเลยเห็นไหมผิดเลยผิดกันทั้งครอกเลยงานนี้ทั้งคนพูดทั้งคนทำตามผิดกันทั้งครอกเรียกว่าลงเหวก็เป็นเหมือนไอ้ลูกชิ้นลงกระทะลงหม้อไปเลยเห็นไหมเราต้องระวังนะเรื่องการที่ไปคบหาสมาคมกับคนรูปร่างหน้าตาดีๆบุคลิกสมส่วนเราถ้าเขาเรียกว่าอะไรครบอาการ32ข้อที่1นะต่อไปนี้ต้องระวังมากเลยเรื่องการคบหาเชื่อถือกับคนที่รูปร่างหน้าตาดีๆโดยที่ยังไม่รู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีอย่าเพิ่งไปมอบเมตตาเคงขาทั้งกายทั้งจิตเขาเรียกว่าศรัทธาในลูกน้ำหลักภาษาพระท่านเรียกว่าเธอน่ะศรัทธาในรูปเขาแต่ไม่ได้แต่ไม่เคยรู้จักเนื้อหาของในรูปเลยว่าเป็นยังไงแต่ดีเราก็จะอย่าประมาทไม่ได้เราเรื่องการคบกับคนนะไม่ว่าจะเป็นคนที่นี่คนที่ไหนก็ช่างต้องรู้จักระวาระในการคบแล้วล่ะเนี่ยรักกันเมตตากันนะก็ค้นคว้าเรื่องราวต่างๆมาคุยหรือมาบรรยายให้เพิ่มทักษะคือความรู้เราไม่เคยรู้กับเราก็จะได้รู้ขึ้นจะได้เป็นคนที่อะไรอ่ะเฉลียวฉลาดเราไปบอกให้เราจะไปให้ผิดซะก่อนให้รู้บางทีมันก็เสียใจเพราะนั้นไม่ผิดอะไรเลยไม่ผิดในการที่จะคบนะเอ๊ะตรงนี้เขาคงจะเกี่ยวกับเรื่องสมัยนี้นะเขาเรียกว่าพระเจ้าท่านบอกว่า ต่อไปนี้ตถาคตนิพพานแล้วเธอจะต้องรู้จักประมาณการเรื่องของบุคคลเห็นไหมล่ะไม่ว่าหญิงก็ดีชายก็ดีมาในรูปแปลกๆยิ่งสมัยนี้ยิ่งผิดยิ่งก็ผุดขึ้นมาอย่างก็ไอปลากระดีปลาหมอปลาช่อนในหนองเลยละเหมือนกับเป็นอาจารย์กูก็เป็นอาจารย์ทั้งผู้หญิงผู้ชายแย่งกันเป็นอาจารย์ไม่ใหญ่ใช่ไหมนกก็ว่าอย่างนั้นคนนี้ก็ว่าอย่างนี้ไอเราก็ไม่ค่อยมีทฤษฎีมีปัญญาอะไรก็เหมือนจิ้งหรีดเขาดีดไปดีดมาแล้วก็ร้องกันที่จ้าที่จ้าไปกันทั่วเมืองไปหมดเห็นไหมบางทีก็ไปหูขมั่มตามคอมเมนต์บางทีก็ไปดีก็ไม่ใช่ว่าคนรูปร่างหน้าตาดีๆเนี่ยจะเสียหมดทุกคนแต่ว่าท่านบอกว่าระวังเรื่องต่างๆที่ยังไม่แสดงออกเหมือนอย่างพระเจ้าอะไรลืมชื่อไปแล้วเนี่ยพระหุสูตรนะพระเจ้าพิมพิสารขณะนั้นได้นั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ก็พวกสืบราชการน่ะแต่งเรียนแบบเป็นนักบวชเดินผ่านมาหน้าวัดที่พระเจ้าทรงประทับอยู่พระเจ้าพิมพิสารก็ถามว่าเอ๊ะนักบวชคนเนี้ยดีไหมคนนั้นก็เป็นปริพาชกคนนี้ก็เป็นเดรัจฉีคนนี้ก็เป็นอเจรกะเพราะว่านักบวชเหล่านี้ดีทั้งท่านเลยอ่ะเจ้าก็ทรงนิ่งหลังจากนั้นก็ทรงตอบมหาบุพิตรว่าคนเราจะดีหรือไม่ดีจะอยู่ในกาลเวลาไหนทำหน้าที่อะไรต้องอยู่ใกล้ชิดกันทีเดียวแม่พระเจ้าตอบเด็ดขาดเลยนะพระเจ้าพิมพิสารนะโหพนมมือกราบเลยในความเขาเรียกว่าปฏิปทาแห่งความรู้หรือความเข้าใจของพระองค์ก็เลยตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าก็ทรงบอกกับพุทธบริษัทว่าการคบหาสมาคมคนเราจะดีจะชั่วต้องอยู่ด้วยกันนั้นมาถึงจะรู้จักปิสัยกันเหมือนผมเมียอย่างเงี้ยนะ10 คู่ดีนะร้องไห้หมดทุกคู่เลยใช่ไหมเพราะว่าก่อนแต่งงานกันนี่ไม่เคยทำให้น้ำตาหล่นแม้แต่แป๊ะเดียวนะพี่อย่างนั้นน้องอย่างนี้เอาใจกันทั้งพี่ทั้งไอ้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเอาใจหญิงเอาใจชายชายใจหญิงโอ้โหเหมือนกันนะแล้วไข่ปอกเปลือกเลยคนนี้ใช่แล้วละพระต้องเป็นคนนี้เราต้องแต่งงานด้วยคนนี้ใช่แล้วต้องเป็นสามีเราพอแต่งงานไปแล้วเป็นนั่งเคขี้มูกไปต่างๆไปหมดเพราะว่าขี้พืชมันออกหมดแล้วเป็นคนขี้เหล้าเมายาเล่นการพนันเก๊กไปเลยเกเรไม่สนใจครอบครัวอะไรวะเนี่ยเพราะเราไม่ได้อยู่ด้วยกันจึงไม่รู้นิสัยซึ่งกันและกันอันนั้นมันเพียงคบกันเขาเรียกคบผ่านๆคบผิวเผินยังไม่รู้นิสัยที่แท้จริงมันก็เลยกลายเป็นเรื่องทุกข์เรื่องลำบากพระเจ้าท่านถึงบอกว่าการมีครอบครัวเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องยากคือเราไม่เข้าใจกันจริงๆนะเราไม่เข้าใจกันจริงเราถึงได้ขัดแย้งกันเสมอถ้าเราเข้าใจกันก็คงไม่มีแต่ว่าไม่มีมนุษย์คนไหนเข้าใจกันได้หรอกเพราะต่างคนต่างไม่รู้นิสัยตัวเองเนี้ยมันจะเข้ากันได้ยังไงผู้หญิงคนนั้นก็ยังไม่รู้นิสัยตัวเองเป็นยังไงแล้วผู้ชายคนนี้ก็ไม่รู้นิสัยตัวเองเป็นยังไงก็ไปอยู่ด้วยกันก็นิสัยมันก็เลยขัดกันขึ้นก็เลยทะเลาะบอกไว้ธรรมดาสามัญสามีภรรยานะเรื่องตบตีทะเลาะเขาเรื่องโบราณเขาโอ้เรื่องธรรมดาดิ้งกับฟันอะไรเงี้ยมีลักษณะอย่างนั้นเห็นไหมเราก็พูดกันถึงเรื่องอย่าไว้ใจในรูปร่างของบุคคลต่างๆที่เข้ามาแสดงเป็นครูบาอาจารย์ของตนเองคือบุคคลเหล่านี้เราต้องเคารพเขาใช่ไหมเราต้องเชื่อเขาใช่ไหมเราต้องศรัทธาเขาใช่ไหมเขาพูดอะไรเขาสอนอะไรเราต้องเชื่อเขาหมดฉะนั้นก่อนที่เราจะเชื่อจะศรัทธาจะทำตามต้องดูเข้าไปนานๆอย่าไปเชื่อรูปร่างว่างั้นเถอะวงเล็บไว้หน่อยว่าอย่าเพียงดูแต่รูปร่างจำได้นะข้อที่หนึ่งนะขอคร่าวๆนะขอคร่าวๆให้รู้เรื่องแล้วว่าการคบกับบุคคลผู้มีรูปร่างหน้าตาที่ดีๆครบอาการ32ควรจะต้องทำอย่างไรข้อที่หนึ่งทีนี้มาถึงคนที่สองนะคืออย่างที่สองไม่ใช่คนที่สองอย่างที่หนึ่งผ่านไปแล้วตอนนี้อย่างที่สองเสียงบางคนไปได้ยินได้ฟังเสียงดีๆจากผู้หญิงคนนั้นจากผู้ชายคนนี้นักบวชคนนั้นเลื่อมใสเลยตัดสินใจเลื่อมใสเลยมอบเบญจเคขาดเลยว่าขอเป็นลูกศิษย์ทุกคนเลยนะ เลยว่าขอท่านเป็นอาจารย์ผมจะเชื่อฟังท่านทุกอย่างเพราะผมศรัทธาในเสียงท่านอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเสียใจได้หรือไม่เสียใจก็ได้เพราะว่าเราง่ายเกินไปเราเชื่อเขาง่ายเกินไปในการที่เราไปนิยมเสียงจ้าเป็นห่วงลูกจังเลยนะเนี่ย เป็นห่วงลูก4คนนี่จังเลยสอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะไปเชื่อใครไปเคารพนับถือใครนี่ต้องดูแลให้ดีๆนะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราคิดดีว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเมตตาเราไหมพระเจ้าในท่านทรงเมตตาเราจะกูโง่ก็สอนนั่นสอนนี่ให้ลูกฉลาดเพราะว่าท่านจะไปนิพพานแล้วเนี่ยใช่ไหมท่านจะดับแล้วท่านก็ต้องสอนลูกไว้ยังไงจะเชื่อคนจะเคารพเพราะนั้นท่านบอกว่าเสียงมีทั้งมีเสียงนั้นจะดีมีสาระหรือไม่มีสาระยังไงก็ขอให้ฟังเป็นนานๆเสียก่อนอย่าเพิ่งไปเชื่อในสำเนียงของเสียงนั้นเขามีใช่ไหมมีบางคนบางหมู่บางคณะจิตเสียงโอ้ยเสียงอาจารย์ตรงนี้ดีจังเลยเสียงโยมอาจารย์ผู้ชายหรือว่าคารวะคนนี้เสียงดีจังในชีคนนี้เสียงก็ดีจังเดี๋ยวผู้หญิงคนนี้ก็เสียงดีจังอะไรเชื่อเลยเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่ไว้ใจเสียงแต่บางครั้งก็ดีนะเราต้องดูกันพระพุทธเจ้าท่านบอกเสียงนั้นจะดีหรือไม่ดีนะก็ขอให้ฟังกันนะอย่าเพียงได้ยินแล้วเชื่อต้องฟังอรรถรสกิริยาของอรรถรสจากเสียงนั้นมาสมควรจะเป็นผู้ที่เราให้ความศรัทธาได้ไหมเชื่อได้ไหมสมควรจะฝากเนื้อฝากตัวเป็นผู้ชี้ทางแห่งความทุกข์ความสุขให้แก่เราก็ต้องดูอรรถรสของเสียงนั้นดังนั้นผมขมามตามผมเองเชื่อไปตามเรื่องละเสียงที่เขาพูดเขาเจรจาหรือเขาเทศเขาหาอะไรอย่างนี้นะแต่อีกเรื่องของเสียงให้นำจำนำจาแต่เสียงที่น่าเชื่อถือที่สุดเลยแล้วก็ไม่ต้องลังเลเลยแล้วก็คือก็คงจะเป็นเสียงขององค์แต่ตามหลักภาษาธรรมภาษาที่บรรยายเนี่ยไม่พูดว่าเสียงเขาเรียกว่าพุทธพจน์แต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงปรารภขึ้นด้วยสุรนานาถะก็แปลว่าที่พึ่งคือเสียงนี้เป็นที่พึ่งเขาเรียกว่าพุทธพจน์แต่พูดตามภาษาอย่างเราเข้าใจก็คือเสียงพระพุทธเจ้าเนี่ยเชื่อถือได้อะไรอย่างเงี้ยนะถ้านอกเหนือจากเสียงพระพุทธเจ้าแล้วฉันก็ไม่ไว้ใจนะอะไรเงี้ยไม่รับรองนะอะไรผมไม่รับรองนะแต่ถ้าเสียงพระพุทธเจ้าผมรับรองฉันรับรองนะ นี่คือเรื่องที่สองอาจจะได้นะเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องลูกล่างเรื่องที่สองคือเรื่องเสียงอันนี้มาถึงเรื่องที่สามก็ต้องระวังเรื่องการใช้เครื่องแต่งตัวที่เขาจะเป็นครูบาอาจารย์ละเคร่งจีวรดำหลังคาติดำอะไรกันโอ้โหอกนี้ใช่แล้วเนี่ยต้องเป็นอาจารย์แน่เลยมอมีพระเขตเลยตถาเชื่อเลยเชื่อจีวรดำเลยเชื่อสังขารดำๆเลยหรือประเภทศีลพรตไม่กินข้าวกินน้ำใช้ร่างกายให้สู้ให้ผอมตาโบอะไรเงี้ยนะคนมาโอ้โหใส่นี้เคร่งหน้าดูเลยเนี่ยดูลักษณะรูปเครื่องประดับแล้วหน้าเริ่มใสจังประเคนเลยเลยศรัทธาเลยบางทีก็เสียอีกเห็นไหมเนี่ยพูดถึงอย่างนี้ก็เรื่องเกิดเมื่อนี้เองว่าต้นปีเนี่ยที่เนี่ยแถวคลองหลวงนครนายกองคลักษ์พระธดงใช่ไหมโยมก็เขาอ่านหนังสือพิมพ์เจอแล้วพระธดงไปปักกฎโยมก็แหมชื่อถือมาให้ข้าวให้น้ำมาพูดจาปราศัยก็มีเด็กคนหนึ่งมันก็ไม่สมประกอบคือเด็กคนนี้ก็เป็นใบอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลิกก็ไล่ท่าไหนก็ไม่นะพระธดงนี้เคร่งอ่ะจีวรดำดำคล้ำคล้ำนั่งอยู่ในกรดอะไรเงี้ยนะเคร่งไอ้หนูนี่มันคงอย่างว่าเนี่ยเห็นพระก็เคารพอะไรเงี้ยนะก็คงไปกราบไปไหว้ข่มขืนซะฆ่าเลย นี่เห็นไหมเห็นไหมล่ะเครื่องแต่งตัวบางทีมันก็น่ากลัวแต่บางทีก็ไม่น่ากลัวเห็นไหมเราจะไปไว้ใจเรื่องเครื่องแต่งตัวของบุคคลเหล่านั้นบางทีเราก็เสียบางทีก็ไม่เสียมันก็เหมือนก็เสี่ยงกันไปอย่างนั้นน่ะอันนี้เขาก็ท่านก็บอกว่าครูเจ้าท่านก็บอกว่าจะเชื่อเครื่องนุ่งห่มเขายังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้ดูนานๆในกิริยาของเครื่องนุ่งห่มนั้นเห็นไหมฉลาดไหมล่ะเดี๋ยวเพิ่งเห็นเคร่งแล้วก็เชื่อเลยนะเห็นจีวรดำๆแดงๆก็เชื่อเลยอะไรเงี้ยนะยิ่งสมัยนี้โอ้โหก็แต่งตัวน่าเชื่อถือกันอ่ะบางทีนะจีวรคล้ำๆผอมๆตาโบ๋ๆหน่อยอย่างนี้นะแต่ไม่อดข้าวอดน้ำปูข้าวมาเหรียญกระตุกผ้ายันเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท่านั้นเห็นไหมล่ะเดี๋ยวหลอกอีกเพราะเราศรัทธาในเครื่องนุ่งห่มเครื่องแต่งตัวคือรายละเอียดเนี่ยเราไปดูเอาเองก็แล้วกันนะคือถ้าจะให้ผู้บรรยายถึงเรื่องเครื่องนุ่งห่มที่ว่านำความศรัทธาเนี่ยเยอะแยะแม้กระทั่งคนทรงมันแต่งตัวพิสดารในร่างคนทรงเคยไปดูคนทรงกันมาใช่ไหมมันแต่งตัวเหมือนชาวบ้านเขาหรอกเห็นไหมนั่งแต่งตัวเคร่งเครื่องแต่งตัวนะแล้วก็ทำนั่นทำนี่อะไรโอ้ผูกเสียนจุดกระพันขโมงหมดเรากลัวเลยใช่แล้วเนี่ยจะพอไม่น่าเชื่อถือมากเลยเราว่าเข้ามาบ้าไปมาเคร่งขาดเชื่อจะพออีกขอไปลูกช้างหรือคนเต้อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเพราะเราไปเชื่อไอ้เครื่องของลุงผมเขาแล้วก็ถูกหลอกอีกเยอะเลยสมัยนี้นะอย่าไว้ใจทางไอ้คนอะไอ้เรื่องเครื่องนุ่งผมเครื่องแต่งตัวเลยบางทีก็มีไม้ตะกะโทนตะกะเท้าเลยใช่ไหมฉันเองฉันก็เคยเห็นไอ้เครื่องประดับของพวกคนทรงอะไรมันทำพิสดารอะหนาไปเหมือนชั้นบ้านเขาหรอกแต่มันเดินตามเท้าถนนแล้วมันเอ้ยนี่หวังว่าตำรวจจับส่งปีศาจแน่เนี่ยพระเจ้าท่านมาเตือนเราว่าอย่าเชื่อในเห็นรูปร่างเห็นเครื่องนุ่งผมของเขาเป็นสิ่งที่ทำให้เราเคารพเพื่อนหรือเขาจะเพิ่งเชื่อทีเดียวดูเขาไปนานๆดูไอ้เรื่องเครื่องทรงเขาให้ดีๆแล้วก็ดูกิริยาของเขาว่าพาเราไปทางไหนสมควรจะเชื่อใดหรือไม่เชื่อสมควรจะเคารพหรือไม่เคารพสมควรจะทำตามหรือไม่ทำตามนะรายละเอียดเราไปดูเองกันแล้วกันเพราะเรายังคงไม่ใช่ฟังคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้ตายกันแล้วคงจะยังอีกหลายวันอีกหลายเดือนหลายปีก็คงจะได้ไปเห็นอะไรต่ออะไรไอ้พวกทรงไอ้พวกที่แต่งตัวให้เราศรัทธาเนี่ยนะหรือบางทีก็ประเภทที่เรียกว่าถ้าไปเจอไอ้พวกเจรกะเขาเงี้ยนะหนุ่มน้อยห่มน้อยอย่างเงี้ยเอาผ้ามาฉีดอวัยวะหน่อยแล้วก็เดินถึงโอ้โหน่าศรัทธาเลยพวกนี้เรื่องไปเจอไอ้พวกเคร่งอาเจรกะแล้วเอาอีกกราบอีกขอเป็นศิษย์อีกตอนนี้อาเจรกะว่าไปเด็กก็ไปอะไรอย่างเงี้ยสีชีพายดาบทดาชนีหรือสีนะหญิงก็ดีชายก็ดีจะเป็นบรรพชิตภิกษุสามเณรแม่ชีบาตกบาติกาจะเป็นใครๆอะไรก็ช่างอย่าเพิ่งไปเชื่อเรื่องเครื่องแต่งตัวเหล่านั้นมันจะทำให้เราเสียใจกับเรื่องที่เราเดินทางผิดหรืออาจจะดีใจกับเรื่องนั้นก็ได้แต่ขอให้ดูกันนานให้เข้าใจดูให้ชัดเจนคือสติสัมปชัญญะข้อที่สามแล้วใช่ไหมคือพูดกันเล็กน้อยเวลามันน้อยเดี๋ยวจะหมดจะไม่จบจ้ะเดี๋ยวจะต้องต่อกันคือพรุ่งนี้ปะลืนนี่อีกทีนี้มาถึงข้อที่สี่ตะกี้ลืมย้ำไปถ้าผมจีวรเครื่องทรงแบบพระพุทธองค์แล้วนะศรัทธาได้เลยเพราะว่าพระเจ้าผมจีวรสีฝาดและสีแก่นขนุนเป็นปริมณฑลใครเห็นพระพุทธองค์ในเรื่องการผมจีวรกิริยามารยาทในการเดินการดื่มพระพุทธองค์แล้วอดไม่ได้ที่จะศรัทธาในพระพุทธองค์เพียงเห็นก็ศรัทธาแล้วเราถึงบอกว่าพูดยาวบอกว่าถ้าเห็นพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์แล้วศรัทธาได้เลยมอบเมตตาเข็นขาดได้เลยไม่ต้องลังเลนะสำหรับพระเจ้าองค์เดียวนะแต่องค์อื่นไม่รับรองแม้แต่ผู้บรรยายนี่ก็ไม่รับรองเลย อย่ามาเชื่อผู้บรรยายก็ไม่ได้นะต้องดูให้ดีๆนะบางครั้งผู้บรรยายก็ผมจีวรดีบางทีก็มีจีวรห้อยบ่าเหมือนผีพระประชาอะไรเงี้ยก็ไม่น่าศรัทธาเท่าไหร่หรอกแต่บางทีก็น่าศรัทธาอะไรถ้าผมจีวรเป็นปริมณฑลก็น่าศรัทธาไอ้จีวรห้อยบ่าเหมือนผีพระประชาก็ไม่น่าศรัทธาเลยอะไรเงี้ยก็เคยเห็นใช่ไหมเคยเห็นบุคลิกของผู้บรรยายเคยจะยึดถืออะไรกันทัศนาหรอกเคยบอกว่าสำหรับพุทธองค์แล้วน้อมเสียงน้อมกล้ากายนี้อาการ32พร้อมทั้งจิตใจมอบเมนตัวเองขาดด้วยความศรัทธาประสาทถ้าไม่ใช่พุทธองค์แล้วดูไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นดาบทดาชนีเศรษฐีดาบทโยคีโยคะอะไรตรงไหนก็ช่างจะพอเจ้าแม่ตรงไหนก็ช่างนะมาถึงข้อที่4ข้อนี้เป็นข้อที่เราต้องดูเหมือนกันอย่าเพิ่งเชื่อเขาเรียกว่าข้อที่สี่ก็คือผู้ที่จะแสดงสัจธรรมหรือสัจธรรมของพระพุทธที่ประกอบไปด้วยหลักสามข้อก็คือศีลสมาธิปัญญาซึ่งลักษณะอย่างนี้มีมากมายทั้งฝ่ายบรรพชิตภิกษุแม้กระทั่งอุบาสกอุบาสิกหรือแม้กระทั่งผู้ที่นอกลัทธินอกศาสนาเรียกว่าลัทธิก็นำเรื่องนี้ไปแสดงซึ่งเราจะเห็นอ้าวมาทำบุญในการเป็นคนทรงนะไปวัดไปมาแล้วนะไปถือศีลฟังธรรมแล้วนะเอาเงินมาทำบุญกันต่อทำเงินเราแต่ก็ส่งเราเข้าวัดแต่เอาเงินมาดิอะไรอย่างนี้เอาเงินมาทำบุญในการแล้วก็อย่าลืมไปวัดนะประจำศีลภาวนาเจริญศีลสมาธิปัญญานะเชื่อพระพุทธเจ้าท่านแต่เอาเงินมาตรงนี้มันก็เคยเจอใช่ไหมเรื่องอย่างเงี้ยผู้ที่จะแสดงสัจธรรมในคำสอนองค์พระศาสดาคือศีลสมาธิปัญญานั้นอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อโดยทีเดียวควรจะดูปฏิกิริยาของผู้ที่เจริญศีลสมาธิปัญญาที่แสดงนั้นด้วยว่าสมควรจะเป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธาได้หรือไม่พอที่จะนำเราไปสู่สถานที่ที่เราต้องการคือความสุขโดยที่เรียกว่าการไม่เบียดเบียนกันทำร้ายกันหรือว่าจะพาเราไปกุศลหรืออกุศลก็ขอให้ดูกับปัญญาและเราก็จะรู้เองว่าผู้ที่จะแสดงสัจธรรมศีลธรรมที่ปัญญานั้นเป็นบุคคลที่ดีหรือไม่ดีไม่ใช่ไปเชื่อที่ในเชื่อที่เขาแสดงสิ่งที่เขาแสดงสัจธรรมแล้วเราก็เชื่อเลยเพราะว่าปรากฏการณ์ของสัจธรรมพระพุทธเจ้านั้นก็กว้างขวางไปในหมู่ของคนที่เรียกดีกับไม่ดีคนดีก็พูดดังคนไม่ดีก็พูดดังเห็นไหม108,900ของคนที่นำเนื้อหาสาระของพระสัจธรรมนี้ไปแสดงแม้กระทั่งพวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิก็แสดงได้พระเจ้าดันพระเจ้าท่านสอนให้เรานั้นดูการเวลาแห่งการคบหาสมาคมกับบุคคลที่แสดงสัตย์ว่าน่าเชื่อถือที่จะเดินตัดแล้วค่อยตัดสินใจทีตรงนี้ต้องลงเล็บว่าถ้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงสัจธรรมหรือศีลสมาธิเนี่ยเชื่อได้เลยพระพุทธเจ้าท่านแสดงเองนะเชื่อได้เลยไม่ต้องลังเลสงสัยไม่ต้องมานั่งดูให้เสียเวลาคือศรัทธาภาษาไทยนั้นเชื่อได้เลยเนี่ย4 ข้อที่พระเจ้าทรงเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็แสดงไว้ให้อนาคตของพุทธศาสนานั้นเดินทางไปพร้อมทั้งพุทธบริษัทนั้นได้มีสติสัมปชัญญะคงจำได้นะก็สรุปกันนิดนึงว่าในรูปร่างก็ดีนะในเสียงก็ดีแล้วก็ในเครื่องนุ่งห่มก็ดีแม้กระทั่งพระสัจธรรมก็ดีพระพุทธเจ้านั้นทรงมีคุณครบ4 ข้อรูปร่างของพระพุทธองค์นั้นก็สง่าผ่าเผยถ้าใครได้พบเห็นพระพุทธเจ้าแล้วคนนั้นก็อดศรัทธาที่เขาเรียกว่าบุรุษที่สวยกว่าสตรีสวยด้วยกิริยามารยาทคือศีลสมาธิไปซึ่งไม่ใช่สวยด้วยอภรณ์เครื่องประดับใครได้เห็นองค์พระพุทธเจ้าอดที่จะศรัทธากราบไหว้บูชานี่นี่ข้อที่หนึ่งเรียกว่าพระเจ้านั้นครบองค์4 ประการแต่ว่าถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์แล้วต้องพิจารณากันข้อที่สองเสียงใครๆก็ไม่เย็นไม่ชื่นฉ่ำไม่สุรนาศเหมือนกับคือท่านไม่ต้องมาตะโกนเหมือนผู้บรรยายนี้หรอก เสียงพระเจ้าเป็นเสียงสุรนาคือไม่หนักและไม่เบาแต่ทุกคนจะได้ยินได้ฟังเขาเรียกว่าเป็นสุขของโสตะเป็นสุขของหูที่ได้ฟังเสียงธรรมพระพุทธองค์ใครได้ยินได้ฟังธรรมแล้วก็อดศรัทธาเรื่องใส่ไม่ได้พระอุทัยีเป็นอมาตย์ของพระเจ้าสุโธทนะพระเจ้าสุโธทนะสั่งให้ไปอาราธนาพระเจ้าให้มาโปรดกบิลพัทบ้างอุทัยีก็ไปอมาตย์จิตเป็นสุขได้สำเร็จเป็นอรหันต์เลยคือจิตนั้นหลุดพ้นจากกองกิเลสไปเลยแล้วก็ได้ขอบวชเป็นพระอรหันต์คือเป็นสุขพระอรหันต์และหลังจากได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็อาราธนาพระพุทธองค์ให้เสด็จไปโปรดชาวกบิลพัทนั่นเราจะเห็นว่าเสียงพระเจ้านั้นเป็นเสียงที่ใครได้ยินได้ฟังนั้นจะได้สำเร็จมากฉะนั้นถ้าเราได้ยินได้ฟังเสียงพระเจ้าเชื่อถือได้ว่าเสียงนั้นคือเสียงสติสังก็คือเครื่องนุ่งห่มพระเจ้านั้นมัชฌิมาปฏิปทาแห่งการนุ่งห่มการเดินไปหรือนั่งลงก็เป็นที่สุดท้ายก็คือสัจธรรมที่ได้บรรลุถูกแสดงให้แก่พุทธบริษัทได้ฟังเพราะนั้นจึงรับตรงนี้ว่าพระพุทธองค์นั้นทรงมี4ข้อที่สมบูรณ์นอกจากนี้แล้วทุกคนจะต้องมีสติมีสัมปชัญญะที่จะดูแลเรื่องราวของ4ข้อนี้ให้เข้าใจและชัดเจนแล้วค่อยศรัทธาประสาทะต่อไปแล้วพอสมควรนะเราก็ปู่คุณยายก็มาเปลี่ยนข้อคิดข้อธรรมพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆะถึงเวลาก็5 ทุ่มก็พักผ่อน